gurekin, Julen Etxebeste, aztalkaria, egunon? Egunon. Bo, taldeko kideen artean edo lagunen artean nola hartu duzu berri hori? Berria menten ditua ginela, jakin dugu joan den artean, zehazki ezin zuten ezan ofizialki menten ditua ginela, baina joan den artean jakin dugu eta biziki konten denak eta denak elkartzea beti ongi da horako eguraldiekin. Konten gira. Eta generat, ez dakit atera direnez multzoak, teorian ze angelu eta maulerekin ahiko ziste? Pentsatzen dugu baietz, men gero multzoak ez dira ofizialki atera, baina maiz egon normalki, bala, zanen ditugu maule, angelu eta gu, eta gero joan den urteko multzoa ez dakitean eginen duten joan den urtean bezala, ez dakit, ez daki goeno. Trebertzailean aldetik, zoin dira aldaketak? Badugu David Ixatzuke joiten dena beziera, biziki konten gira arentzat eta Matxe Belik du hor dezkatuko eta gero Adrien Teixeira entzineko entrenatzailea ere joan enda berak gelditzen du entrenatzea eta Tomasina gelo gaitu entrenatuko. Behoko jokolari hoia? Hori da joan den lehengo urteetan ari zen Behoko taldean eta Tolosatik pasa zen eta La Rocheletik ere. Jokolarien aldetik, zonbait zuek utzi zuten, badira jokolari berriak edo jasko taldea da gutxi gora bera, nola zizte? Badakigu jokolari berri batzuk izanen ditugula, gero zehazki ez dakizkagu oino izenak, benen entzuten ditugok dako ez delako ofiziala ez zindugu ezan, benen izanen dira jokolari berriak segur, izan ditugok Iban Urkad Tirozekoa bera segur heldu dela. Ze postutan ari da bera? Amak postuan. Ador, importanta. Eta gero, izanen dira beste jokalari berri batzuk, me datorren astean ikusiko ditugu normalki. Bon, jasko sasoina hasi baino hobeki bururatu zinuten ala ere, naiz eta azken aintzineko lekuan bukatu zinuten. Hor senditzen duzu, ala ere, Donibane Luitzunek maila duela Nazional Bian egoiteko? Maila nahiko nuke ezan baiatz, baina jakin behar da joan den urtean hasi ginula sasoia masei zaurituekin, gero Iban ere joan zen, eta gero partiduak galtzen hasi girelarik psikologoki zaila izan zen. Me pentsatzen dut urtengo sasoia ongi hasten badugu, udan preparazio ona egiten badugu, ez da jasoirik gaizki pasatzen. Sasoina normalki hasten da irailean edo buruilean? Hori da, irailean hasten da. Hala. Eta udan, zer, bai, ukanen dituzue bizpairu prestakuntzak partidak? Bai, normalki izanen ditugu Baionako esportaldearen aurka oposizio bat, Tirozen aurka, eta gero Nafarroaren aurka ere Garaziko bestetan, larun batean arituko gira Nafarroaren aurka normalki, eta gero gure hartan ere ginen dugu. Be, Nazional Bian maulek ere ukanen du sasoin handi bat? Biziki kontent haien zate, zinez biziki kontent zorion zen alditugu egiten duten gauzarekin. Ez dituzte jokalari handiak, baina denak hangoak eta laguntalde bat dela ikusten da, ordan biziki kontent haien zate, biziki. Angelu, beste manera batez ikusten da, hiri handia. Angelu ikusten duzu gorago, ondoko urteetan, berdin nazionaleko asmoarekin edo nazionalean izaiteko asmoarekin edo beste euska bat da hori? Ez, gero ikusten da, sasoi guztiak ez direla berdin, baina adibidez duela bi urte bizki ongi ginen, joan den urtean ez ginen ongi, baina ez dakit sobera nola erantz, eta maila biziki aldatzen da, urtero beti aldatzen da, jokalari azkarrak aldu dira beste taldeetara. Baina pentsatzu baietz, baute dela talde hon bat, eta ikusko dugu, baina adibidez hastu buruntan Euskarri jantzekin zirenekin izketan aritu gira, eta haiek ere konten dira jantzasoi bataz, eta mesfiatzen dira ere ez aurten ez sasoi txak bat egita, mesfiatzen dira. Bo, Julen Etxebeste, mileskiak hasteko? Bai, zuei. Eta prestakuntza hon? Bai, mileskiak, adio!